Нядаўна ў інтэрнэце агульную ўвагу прыцягнуў фотарэпартаж пра літоўскіх падпольшчыкаў савецкага часу. У сваім доме пад Коўнам яны выкапалі глыбокі падвал, зрабілі там друкарню і тыражавалі нелегальную літаратуру. Адбывалася тое 30 гадоў назад, а называўся рэпартаж «Як яны развальвалі Савецкі Саюз». Большасць каментатараў выказалі захапленне ўчынкам падзвіжнікаў. Маўляў, паспалітыя людзі самі ўласнымі рукамі і розумам набліжалі вызваленне сваёй Літвы з-пад чужое савецкае ўлады. Нехта пракаментаваў так: «Ну і што? Ці задаволеныя яны ўладай цяперашняй?» І атрымаў адказ: «Затое цяпер можам жыць без пошуку ворагаў». Магчыма, гэта самае галоўнае, што адбылося ў Літве пасля развалу СССР. Перасталі шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажэюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа, і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Прыклад літоўскіх падпольшчыкаў шмат у чым падаўся мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас таксама свой сам выдавецкі часопіс «Аб усім, што баліць» выпускаў Мікола Ермаловіч. У 1979-м мы з Вінцуком Вячоркам і Сержуком Сокалавым выдавалі свой «Люстрадзён». У 1980-м стварылася беларуская майстроўня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майстроўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнае праўды ў простым сэнсе археолаг Эдвард Зайкоўскі. Усё адбывалася паступова. Я патрапіў тадзе вясной 81-го года да філфаку ва ўдзерчыта. Яны ставілі цара Максіміліяна. Добра ўжо не памятаю, ці то я афішу убачыў пра гэта, ці хтосьці са знаёмых сказаў, але неяк даведаўся. І вось я схадзіў, паглядзеў. Я па сваёй ініцыятыве пайшоў, але майстроўцамі былі запрошаны яшчэ Георгій Колас, тэатральны крытык, і Владзімір Караткевіч туды на ту пастаноўку. Напэўна, кола запрошаных было шырэйшае. Прынамсі, на здымках залі ў часе прэм'еры можна пабачыць Васіля Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе. Пастановка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была непрафесійная, але ж нічога казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў. Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух. Якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, якім ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», абы які сабе, ніякі. І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы? Што да цара Максіміляна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На пачатку перадачы я ўжо распавёў пра літоўскіх падпольшчыкаў, учынак якіх матывуецца не пасадаю або пакліканнем, а гэтай самай звычайнасцю ратаваць сваю краіну, сваю нацыю і сваю мову. Хіба гэта незвычайнае дзеянне? Ну і вось тады я ўпершыню пабачыў майстроўцаў, некаторых, можа, нават запомніў з таго часу. Напэўна, першым запомніўся ўсё-такі Вінцук. Магчыма, таму, што на філфаку адначасова я яго здымак убачыў на дошцы гонару. У бібліятэцы бывае сустракаў у цяперашняй нацыянальнай. Ну і не памятаю, да таго ці пасля таго былі каляды у Заслаўі таксама з удзелам майстроўцаў, я туды ездзіў глядзець. Ну, толькі глядзець, таму што, уласна, майстроўцам я стаў з восені 83 года, калі ўжо яна фактычна апошні год існавала. З'явілася магчымасць сустракацца з такімі цікавымі людзьмі, якімі з'яўляліся майстроўцы, удзел у розных імпрэзах. Калі майстроўня збіралася ў Палацы прафсаюзаў, то хто-небудзь з рэфератам выступаў, ці з саміх майстроўцаў, ці з запрошаных людзей, дзеі, развучвалі аўтэнтычныя народныя песні. Хаця я асаблівых спеўных талентаў, на жаль, не маю, але трохі навучыўся. У майстроўні сабраліся прагныя да ведаў людзі. Пра Беларусь было цікава літаральна ўсё. Пасля таго, як школа і прапаганда ставілі на гэтай тэме тлусты крыж, неадказанымі заставаліся галоўныя пытанні самаідэнтыфікацыі. Мы беларусы, але што гэта значыць? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі, і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі. Яна займалася паходжаннем беларусаў. У майстроўні пабачыў цікавых людзей. Таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыі Беларусі, якую я распрацоўваў. Ну, хай не гісторыю, археалогію, але тут у самім інстытуце часамі наведвалі думкі, што Працуеш, а гэтым з народа ніхто практычна не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім гэта ўсё было патрэбна. На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі. У нейкай меры это сапраўды так. На лета 84 года некалькі удзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым мая эксплуататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі ў мяне на раскопках працавалі, значна больш майстроўцаў былі на раскопках Мінска замка, калі там Олег Трусаў і Ігар Чарняўскі раскопкі праводзілі. Годам пазней пасля вось гэта здымка браў збіць расаўку на раскопкі. Ну, правда, яго аднаго больш з майстроў у той час ніхто не змог паехаць. Ну, а праз які год, дык ужо і талака з'явілася, талакоўца, дык яшчэ часцей на раскопкі да мяне ездзілі, асабліва, калі я тут недалёка ад Менска Дзявочую гару раскопваў. Эдвардавы раскопкі ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. І туды ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палессі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць Эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было. Там сябе сваім і Пётр Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы і за мяне. Эдвард паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было. Яшчэ калі я паступаў в універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гадак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, правда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фарбляць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Генадзь Кулажанка і іншыя. Пасля школы я дастаткова добра валодаў расейскай мовай, мог з такім жа поспехам здаваць і па-расейску, але неяк унутраны голас падказаў, што лепш па-беларуску. Павароты ўласнай біяграфіі у Эдварда часта выглядаюць амаль містычна, хоць найчасцей знаходзяцца і зусім яўныя таму прычыны. Як, да прыкладу, абарона кандыдацкай дысертацыі ў сярэдзіне 1980-х, што адбылася ў Вільні. Чаму ў Вільні? Ну, неяк мяне пацягнула, хаця тады ў нас у Менску рады для абароны па археалогіі сваёй не было. Бліжэйшая была ў Вільні. У яе ўваходзіў і наш тагачасны загадчык аддзела Леонід Давыдович Побаль. Там было два свае доктары навук, а ён трэ. Для самастойнай рады патрэбны былі тры доктары навук, якіх у нас у Менску яшчэ не было. Эдвард адправіўся ў Вільню, сапраўдную мекку для майстроўцаў. Вільня тады была зусім блізка, не за мяжою, ніякіх табе віз, з Менску 2-3 гадзіны язды і квіток каштаваў прыймальна для студэнцкай кішэні. Не дзіва, што новаспечанага кандыдата навук у Вільні сустрэла грамада сяброў, што зараз жа было адзначана агульным фотаздымкам. Гэты фотаздымак якраз праз некалькі дзён пасля маёй абароны кандыдацкай дысертацыі. Ну і праз пару дзён прыехалі некалькі чалавек: Вінцук Вячорка, Геннад Сагадович, Сяржук Соколаў, Воюш. Ну, часткова паглядзець Вільню, часткова меліся штосьці накшталт невялічка суботніка зрабіць. Адведалі Зоську Верас, тут мы з ёй сфатаграфаваўшыся разам, пахадзілі па мясціну знакамітых Вільні. Сустрэча з Зоськай Верас і яе зяцем Лявоном Луцкевічам была абавязковай у праграме беларускіх паломнікаў з Менску. З дзядзькам Лявонам гаварылі пра ўсё на свеце, у тым ліку і пра палітыку. Зоська Верас не чула, таму пытанні ёй пісалі ў адмысловым сшытку і пасля слухалі яе ўспаміны. Было вельмі цікава ўбачыць такога Рэксакала, які яшчэ на шаніўскія часы памятаў, Купалу памятала, Максіма Богдановича, пра ўсё гэта з цікавасцю распавядала. Нягледзячы на свой больш чым салідны ўзрост, ёй ўжо тады пад 100 гадоў было. Яна вельмі шмат памятала фактаў, галоўнае было яе разгаварыць. І потым яна магла распавядаць некалькі гадзін, аж пакуль дачка не паказвала ёй на гадзіннік, што заўтра ўрэшце рэшт трэба ўставаць, таму пара класціся спаць. Яна ж недзе, напэўна, з даваенных часоў глухая была. Перш за ўсё здзіўляла яе памяць. Памятаю, калі адзін раз я нейкае сваё пытанне праз пэўны час паўтарыў, дык яна мне адказала, што вы гэта пыталіся ўжо мінулы раз, што мяне вельмі здзівіла, таму што многія старыя людзі літаральна не памятаюць, што было ўчора, а тут яна памятала, што я запытаўся месяц там ці колькі назад. З Лявоном Антоновичам я 10 за год да гэтага здымка пазнаёміўся, неяк як быў у Вільні. Таксама чалавек вельмі цікавы, пра міжваенны перыяд мог шмат распавядаць, пра розных людзей, віленскіх дзеячоў культуры. Апошні раз бачыліся, здаецца, ў 96-м годзе. Аднак археалагічнымі экспедыцыямі і паездкамі ў Вільню майстроўскія вандроўкі, ці, як іх яшчэ называлі, выцечкі, не абмяжоўваліся. Гэта як адна мая знаёмая пераклала слова экскурсавод — выцячка кір. Згадваецца, між іншым, падарожжа 1983 году ў Люцінку, Ракаў і Івенец, дзе майстроўцы пазнаёміліся са славутым народным мастаком, разбяром па дрэве, Апалінарам пупкам. Я ўжо не скажу дакладную храналогію. Вандроўку арганізоўваў Язэп Янушкевіч, але значную частку ўдзельнікаў склалі майстроўцы. І я там па некаторых мясцінах быў гідам, пра Ракаў распавядаў, пра Івянец. От і ініцыятыва Язэпа Янушкевіча была, таму што я да гэтага з Апалінарыем Пупкам сам не быў знаёмы. Ён больш распавядаў агульна вядома, што і ў раённай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрунзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфатаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Падсвядома я разумеў, што это мае або прынамсі калісьці будзе мець каштоўнасць, але ў тыя часы яшчэ быў малады, энергічны, таму шмат фатаграфаваў, цяпер ужо не тая энергія. Цяпер Эдвард стаў меней выязджаць у экспедыцыі і самапрэзентуецца наступным чынам. Археолог са шматгадовым стажам. Ну, апошнія гады, на жаль, па шэрагу прычыну, тым ліку і па стану здароўя, мала капаю, хаця трошкі ў экспедыцыі езджу абследаваць помнікі. Заўсёды стараюся моладзі далучаць да тай справы. Таму што яно увесь час, пакуль капае, там, допустим, адзін дзень, ці некалькі дзён, ці, можа, месяц, хочаш, не хочаш, а яно цікавіцца, а што там за знаходкі, якого часу, хто тымі рэчамі карыстаўся, які народ тады тут жыў і так далей. Усвядоміць сябе беларусамі, што гэта значыць, цяперашняй моладзі не нашмат прасцей, чым было нам 30 гадоў таму. Адносіны дзяржавы, працоўнага ці студэнта, калектыву і сям'і да гэтай справы не змяніліся. Сястра і мама праяўлялі пэўную цікавасць, калі ім распавядаў пра майстроўню, што вось такая цікавая моладзь, аказваецца, ёсць у сталіцы. А на працы па-рознаму, некаторыя трошкі з іроніяй, некаторыя з цікавасцю. Іронія такого шавіністычнага кшталту. Трэба сказаць, што нямала было і аднадумцаў, і ў прафесіі, і ўвогуле ў гуманітарнай містычнай сферы. Тады у сярэдзіне 1980-х гадоў Міхась Чарняўскі, Мікола Купава, таксама некаторыя з маладэчна перыядычна ладзілі суботнікі ў плябані, дзе незадоўга перад тым Міхась Чарняўскі знайшоў магілу паўстанцаў Кастуся Каліноўска, дзе быў пахаваны Юльяна Бакшанскі і яго таварышы, якія ў тых мясцінах загінулі. У тым суботніку ўдзельнічала шмат майстроўцаў, пра што дапамагаюць успомніць старыя здымкі. Там іх досыць шмат апынулася тады. І ранейшае кола было тых, хто суботнікі праводзіў. Таксама Зініч, памятаю, туды патрапіў. Алесь Разанаў таксама удзельнічаў. З тых часоў мінула 30 гадоў. Ва ўсіх, пра каго згадвае Эдвард, былі ў жыцці і ўзлёты, і няўзлёты. Змяняліся абставіны і атачэння. Розны быў таксама настрой і розныя меркаванні. Але ўсе яны за гэтыя 30 гадоў нязменна заставаліся і засталіся тымі звычайнымі ці звычаёвымі людзьмі, якімі былі ці сталі ў першую хвалю нацыянальнага адраджэння. Аднойчы напоўненыя сэнсам словы ўжо не становяцца і не стануць пустымі. І гэта іх усіх па-ранейшаму яднае. З некаторымі па-ранейшаму сувязі падтрымліваю. Засталіся сувязі з тым жа Вінцуком. Значна радзей бачу Алеся Сушу, але тым не менш таксама падтрымліваю сувязі. Раней часта сустракаў Міколу Сасноўскага. Перыядычна бачуся з Югашай Волкавай. З маім ці то спакуслівым, ці то правакацыйным вызначэннем майстроўні як цуду Эдвард пагаджаецца. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат. Бадай што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.